छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजे की बेटी आई। सब छुप गए? नहीं नहीं दीदी, एक मिनट। सब छुप जाओ आगे पीछे, मैं बैठी हूँ अखियां नीचे। सब छुप जाओ आगे पीछे, मैं बैठी हूँ अखियां नीचे। चोली दाई आँख बंद की बाई आँख खोली। किसने? मैंने? नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली। पकड़ गई तुम, छोड़ो बहाना, अब मैं छुपूंगी मुझे ढूंढ के लाना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। चलो अब मेरी बारी है, देखो बेईमानी नहीं करना। हाँ छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले।